samo se vreme tu ne poklapa. Donesi vina da ga popije, odmah ću snagu ja da dobije. Donesi vina da ga popije, odmah ću snagu ja da dobije. Biljana, Biljana, iz tvojih ruku sve me opija. Na moje ruke tiho se spustila, gledam je tako dok se umiva. Srećan sam mnogo što mi pripada.